NPO Radio 1. 1 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens de huldiging van de Kansas City Chiefs is iemand doodgeschoten. Nog eens zeker 21 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen met schotwonden. 8 van hen zijn levensgevaarlijk gewond geraakt. Onder de gewonden zijn 8 kinderen. De huldiging van de winnaars van de Amerikaanse Super Bowl was bij het treinstation in het centrum van Kansas City, waar tienduizenden mensen bij elkaar waren gekomen. Door de schoten ontstond er paniek in de menigte. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Een motief voor de schietpartij is nog onduidelijk. Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen is het afgelopen jaar met 15% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het waren er bijna 55.000 tegen ruim 64.000 in 2022. Het is het tweede jaar op rij dat het aantal vergunde bouwvergunningen voor nieuwe koop- en huurwoningen daalt. In 2021 werden er nog bijna 76.000 nieuwbouwvergunningen afgegeven. Met name het aantal vergunningen voor koopwoningen nam af. Het waren er ruim 26.000, 23% minder dan in 2022 en het laagste aantal sinds 2013. Bij nieuwe Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zijn de afgelopen avond zeker 2 doden gevallen. Volgens persbureau Reuters gaat het om 2 vrouwen. Er raakten 7 mensen gewond. Eerder op de dag vielen er bij soortgelijke bombardementen in Zuid-Libanon 8 doden, onder wie een aantal Hezbollah-strijders. De aanvallen zijn volgens Israël een reactie op raketten die vanuit Libanon waren afgevuurd op de stad Safed in het noorden van Israël. Daarbij kwam een 20-jarige militair om het leven en raakten zeker 8 mensen gewond. Het weer. Vannacht is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Morgen wordt het uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. Het wordt 13 graden in het noorden tot lokaal 17 graden in het zuiden. 'S Ochtends trekt er een regengebied over het land. In de middag vaak droog, met vooral in het zuiden ook wat zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Wanneer stop je met speuren naar sporen? Je kunt het niet overdoen. Een posttraumatische stressstoornis hebben alleen mensen bij Defensie. Is nog altijd het idee, maar 1500 lijken zien is gewoon voor niemand goed. Ken je de uitdrukking, veel beloven weinig geven, doet de gek in vreugde leven? Dat doet onze regering continu als het op de politie aankomt. Als je vroeger in het team vertelde wat je had meegemaakt, dan begon iedereen te zingen. Maar een man mag niet huilen. Ken je dat liedje? Er heerste een macho-cultuur, dus huilde ik stiekem in de auto en op weg naar huis bijvoorbeeld. Dit is de hartslag van John Pell. Hij begon zijn loopbaan bij de Amsterdamse politie als portier en nam 35 jaar later afscheid als leidinggevende bij het landelijk team Forensische Opsporing. Als forensisch rechercheur werkte hij mee aan onderzoek naar de passageliquidaties, de Bijlmerramp, de moord op Theo van Gogh, de aanslag op het Koninklijk Huis in Apeldoorn, de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof en de MH17 en nog veel meer. In zijn podcast True Crime Pros blikt hij samen met oud-undercover-agent Marcel van der Ven terug op bekende crimezaken en vertellen ze hoe het er echt aan toe is gegaan. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. John, fijn dat je er bent. Die laatste zin, hè, van vertellen ze hoe het er echt aan toe is gegaan, dat impliceert dat we toch heel vaak niet het echte verhaal dan horen. Nee, zeker niet. Maar dat kan ook niet altijd tactisch en strategisch. Als je al die dingen direct bloot zal leggen in een onderzoek, ja, dan geef je zoveel informatie weg, dan doe je onderzoek tekort. Want de zaken die jullie bespreken in die podcast, dat zijn dan ook om die reden zaken van lang geleden? Zeker, die zijn al onherroepelijk. Die zijn al bij het hof geweest, bij de rechtbank geweest. En dan nog vertellen we niet alles. Dan nog kan je niet alles vertellen. Maar we durven wel een hoop te vertellen. Want journalisten, hoe het in de media verschijnt, zo'n zaak, zit daar ook nog ruis, vind je? Vind je dat de media het ook vaak verkeerd vertellen? Ja, maar het kan ook de media verkeerd in het oor gefluisterd zijn natuurlijk. Want dat gebeurt ook wel natuurlijk vanuit media. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben nu een klein beetje thuis in deze wereld. Hè, en op social media vervolg ik ook bepaalde journalisten. Je hebt natuurlijk journalisten en journalisten. Je hebt regisseurs en regisseurs. En er zijn er wel een heleboel bij. Ja, daar heb ik nou niet echt een hoge pet van op, hoor. Sorry. Nee, want wat doen ze fout? Nou, Het wordt allemaal overdreven en het wordt ook, het is ook vaak papegaaien. Weet je, de een papegaai de ander na. Mm. En het leuke wat ik met Marcel dan heb. Ja, we hebben allebei met onze poten in de klei gestaan. Dichter bij de waarheid kom je niet. En dat is het gewoon. En dan is het voor ons ook nog wel eens een keertje leuk om een broodje aapverhaal te ontkrachten wat dan ergens in de media gestaan heeft. En dat snap ik wel, want die bewuste, betrokken journalist die krijgt dat dan vanuit een bron nabij het onderzoek. Hè? Ja, dat is allemaal van die kreten. Tuurlijk, ik ken ze allemaal wel, maar er wordt ook af en toe best wel een beetje onzin verteld. Die laatste quote die je voorleest. Als je vroeger in het team vertelde wat je had meegemaakt, begon iedereen te zingen. Een man mag niet huilen. Er heerste een macho-cultuur, dus huilde ik stiekem. In de auto op weg naar huis bijvoorbeeld. Die keren dat je huilde, is dat op één hand te tellen of is dat veel vaker geweest? Nee, het is vooral op het eind van mijn carrière, toen tegen Petitius en liep, was dat heftiger. Kijk, dat liedje van de man mag niet huilen. Ik was een week, zat ik in de opleiding als technisch regisseur. Binnen die week maak ik binnen een hennepkwekerij een liquidatie mee. Ik kom daar aan en we hebben dan een briefing en ik probeer te vertellen wat ik heb meegemaakt. Toen het uit dat Shark Herp had een liedje, maar een man mag niet huilen. Dus ik vertel dat zo en ja. Ik probeer me kwetsbaar op te stellen. En die hele zaal begint te zingen. Ja, toen wist ik al meteen, ja, hier ben je niet veilig. Hier is geen ruimte voor dat soort emoties. Nee, maar dat was vroeger. Bij de politie moest je allemaal macho wezen, allemaal haantjes, allemaal bos vooruit, weet je. En vooral je niet kwetsbaar opstellen. Want tegen mij werd ook gewoon gezegd van, nou jongen, dit is je eerste week, maar misschien wel je laatste week. Met andere woorden, ja, weet je, je moet niet zeuren, je moet gewoon je ding doen, man. Denk je dat dat wel veranderd is? Heel erg. Ja, gelukkig. De politie is een stuk veiliger geworden. En we durven ons nu ook veel meer kwetsbaar op te stellen. Omdat vanuit het leidinggeven is daar veel meer ruimte voor gekomen. In de podcast bespreken jullie dus verschillende grote gebeurtenissen, grote crimezaken. Eentje die misschien wel het meest indrukwekkend is die jullie bespreken is de MH17. Ja. 17 juli 2014, 298 slachtoffers. Jij was toen teamleider, landelijk team forensische opsporing. En je ging naar Oekraïne. Ja, dat vergeet je niet gauw. Kijk, in 2009 ben ik ziek geweest, een half jaar. Dat heette toen een burn-out. Maar die burn-out, dat was geen burn-out. Dus ik voelde zelf ook wel dat het niet goed met me ging. Dat was in dezelfde periode dat er in het korps geïnventariseerd werd dat als mensen bijvoorbeeld mentale klachten hadden, dan kon je je daarvoor kon je vinger opsteken en dan werd je daarin begeleid, zeg maar. Ja, ik heb altijd heel veel energie gestoken in mijn medewerkers als leidinggevende. Maar mezelf heb ik daarbij verwaarloosd. Dus ik had gewoon een burn-out, 2009, laat me gaan, het is goed zo. Maar ik wist wel dat het geen burn-out was, want je gaat lezen, je markeert van alles. Mm-hmm. Ik had 's nachts nachtmerries. Ik werd door mijn vrouw wakker gemaakt, want mijn hele rug bezweet en noem maar op. Dus ik had herbeleving op herbeleving op herbeleving. Als je er toen de tijd je vinger had opgestoken, dan ging je via het afvoerpotje ging het korps uit, hè? Want zo ging dat dan, hè? Dus ik denk, ja, dat gaat mij niet gebeuren. Ik bedoel, ik ben net even gek ben. Want ik wilde toch op het 62,5 eruit. Ik was sowieso niet tot 66 doorgegaan. Want ik merkte aan alles al, als ik 62,5 haal, dan vind ik het al schitterend. Je zat al een beetje aan je tax. Daar zat ik al aan, ja. Ja. Ja. Dus dat was de situatie nog voordat je überhaupt naar Oekraïne ging. Ja. En het woord PTSS, dat noemde je expres niet, of dat viel sowieso niet in die tijd? Nee, het viel minder, hè, want het kon alleen bij Defensie. Hè. Ik bedoel, als je bij de brandweer, de GGD, bij de politie zat, kon je geen PTSS oplopen. Maar ik voelde wel welke kant het opging. Maar ik wist ook wat ik had. Ik bedoel, op dat internet tegenwoordig is hartstikke mooi. Je zoekt van alles op. Ja. En dan vind je af en dan denk je, hey, boem, dat heb ik, dat heb ik, dat heb ik, dat heb ik. Dus het klonk mij niet vreemd. Maar ik heb het ook altijd weggehouden, want ik wilde mijn hele gezin daar niet meer lastig vallen. Dus ik heb continu op een heel hoog stressniveau geacteerd. En wanneer ging het beroerd met je? Dat klinkt heel gek als je vakantie had. Want er was er ruimte voor. Boop, dan ging het naar beneden en daar had je wel de ruimte en de tijd. En dan ging je er wel over nadenken. Dat was dan de situatie voordat je dan naar Oekraïne ging. Maar heb je er toen over gedacht om te zeggen van, joh, dat ga ik niet doen? Nee, Mietje, als je in een team zit, hè. En voor mij betekent het woord team tezamen, elkaars ambitie managen. Zo heb ik het altijd weggezet. En als je al zoveel dingen met al die prachtige mensen hebt mogen doen, hè, dan heb je een soort verbondenheid. Hè, dan heb je echt een. Je zit allemaal aan elkaar vast, als het ware. Dus toen dat speelde en ik al wist wat ik had, ik eigenlijk dacht van laat mij maar even met rust. Dan zijn er allemaal collega's die gaan je bellen. Hey John, luister dat en dat. Maar jij gaat wel mee, hè? Nou, dan vind ik het knap. Als je nee kan, als je nee kan zeggen. Nou, dat kan ik me voorstellen. Is mij niet gelukt. Nee, dus je ging. Ja. En ja, schets is dan, want voor een leek is dat heel moeilijk voor te stellen. Hoe dat dan gaat. Nou, 17 juli 2014 ben ik op vakantie in Spanje. Dan crasht de MH17 door een bukraket. Laat het even helder wezen. Dan zegt mijn vrouw, nou, voor jou even niet, want jij bent met vakantie. Ik zeg, klopt, schat. Ik zeg, maar weet je, je bent allemaal één. Hè? Dus ik zeg tegen mijn vrouw, want die was er al heel lang op tegen. Ik zeg, ik ga toch nog eventjes bellen met het LTFO. Dat als ze meteen toch nog een projectleider nodig hebben, dan kunnen ze me bellen. Nou, en dat was ook niet nodig. Maar dat komt omdat het eerste blok, niemand kwam naar de PD toe. Niemand werd toegelaten. Door die laatste leeks. Ja, door die separatisten. Dus dat ebde eigenlijk wel weg. Nou, toen ging ik, mijn vakantie was voorbij, ik ging weer werken. Dus zat ik natuurlijk duidelijk in het team met betrekking tot. Dus elke 14 dagen in Drieberg overleg. Want er zou een periode komen dat we toegelaten werden. Nou, en daar werk je dan naartoe. Dus op een gegeven moment komt het moment ook. En ik was al in oktober geweest, dat noemden ze de waakvlam. Je moest zorgen dat alles in de Oekraïne zo was, dat op het moment dat je naar de plaats dat ik mocht van die separatisten, dat je dan ook meteen alles er naartoe kon brengen. Toen heb ik de fact-finding gedaan. En vanuit de fact-finding was het zo, wat is dat? De situatie ter plaatse beoordelen, maar dan wel feitelijk fysiek te plaatsen komen. Want dan kun je een goede inschatting maken. Want we hadden een plaatsdelict van 5 bij 10 kilometer. En overal, en we waren al 10 maanden verder, en overal waren vliegtuigonderdelen naar beneden gekomen. En ja, dan moet je even een plan van aanpak gaan maken. Dus hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je dat oppakken? Toen kregen we ook al direct door dat in verband met de veiligheid, want de Marechaussee ging mee voor onze veiligheid. Het was een missie van Defensie. En dan moet je het zo zien dat de missie is van Defensie en de politie zijn de experts die het onderzoek gaan doen daar ook, samen met Onderzoek voor de Veiligheid, de OVV. Ik noemde het dan altijd een bruin hek met een blauwe kern. Dus politie was kern voor, de Defensie zorgde voor je veiligheid. Vanuit die missie dat het plaatsen waren, ik had al eerder grondmonsters laten nemen, want weet je moet de grond in, hè, want je gaat op zoek naar menselijke resten. Hè. Dus op die plaats delict, die iedereen er wel voor de geest kan halen met het grote vliegtuigwiel, zeg maar. Want je had 3 PD's. Je had een stuk waar het staartstuk naar beneden was gekomen. Je had het middenstuk bij Krabbevo. En je had de cockpit, waar onder andere nog de 3 piloten in zaten. Dus die 3 PD's, die moesten we gaan onderzoeken. En we kregen toen van de separatisten 10 dagen. Wat heel kort is. Nou, wat gewoon te kort is, want dat kan gewoon niet. Want hoe lang had je eigenlijk nodig? Hoe lang heb je voor zoiets nodig? Eigenlijk, als je voor zoiets gaat, hè, en je gaat met 10 mensen het onderzoek doen, dan moet je toch rekenen minimaal 4 weken. Alleen, dan heb ik ook wel weer geleerd, dan moet je even slimmer acteren. Dus wat deed ik? Ik kon er naartoe met 10 technische regisseurs, maar er waren ook 2 tolken bij ons. We hadden ook de SAS, en dat is een soort bescherming bevolking vanuit de Oekraïne. De grove handjes noemen we dat, zeg maar. Hè. Die konden die grote stukken allemaal oppakken en wegleggen. Dus op een gegeven moment waren we dan met een man of 30 aan het werk, en niet met z'n 10. Want iedereen die gaf ook wel een rol. En we hadden een woordvoerder bij ons, die zat ook op zijn knieën te graven. Dus des te meer capaciteit je kon creëren, ja, het was helemaal niet gek. Die jongens van Defensie waren aan het graven, de woordvoerder aan het graven, de tolk aan het graven, alle hens aan dek. Ja. En toen hebben we het niet gered in die 10 dagen. We deden er 12 dagen over, maar dat hebben we van de separatisten hebben we dat cadeau gekregen. Maar ik kan je wel vertellen, werk in oorlogs, ik heb de gekste dingen meegemaakt, maar werk in oorlogstijd heb ik nog nooit meegemaakt, hoor. Dit was wel heel bijzonder. Als je daar nu zo over vertelt, hoe moeilijk of hoe makkelijk is dat dan voor jou? Moeilijk. Ja. Ja. Stel voor, ik vertel het verhaal 10 keer, hè? Dan heb ik toch 4, 5 keer nog steeds een brok in mijn keel. En ik denk dat het ook net met jouw dag te maken heeft. Hè. De ene dag ben je beter, sterker dan de andere dag. Maar ja, dit... kijk, PTSS, wat ik heb opgelopen, gaat nooit bij je weg. Dat blijft altijd 10% blijft erbij zitten. Met PTSS heb ik 2 jaar, ik ben 2 jaar behandeld... heb ik de onderkant van het bestaan gezien. Dat het nu weer goed met me gaat, zeg maar... dat is voor een groot gedeelte ook een beetje... mijn eigen wilskracht geweest. Want ik heb in praatgroepen gezeten. Daar had de een had het nog erger dan de ander. Ik denk, ja, hier moet ik makkelijk wegkomen. Want hier word ik alleen maar nog zieker. Voor mij was dat niks. Ik wilde veel meer alleen doen. Ik woonde in Zandvoort. En ik heb het hele strand, denk ik, 121.000 keer heen en weer gelopen. Ik ben in de duinen gaan wandelen. Ik heb EMDR-therapieën gehad. Andere therapieën gehad. Dus ik heb er 2 jaar over gedaan... om weer de oude John van vroeger te worden. Maar ik ken ook mensen die zijn echt niet beter geworden, hoor. Bij PTSS, hoor. Die hebben nog steeds een struggle of life. En die zitten nog steeds aan de medicatie. En met die gaat het nog steeds slecht. Dus ik denk dat als ik ga kijken naar anderen om me heen... met PTSS, heb ik niks te klagen. Ik heb vroeger altijd gezegd, en daar ben ik ook voor gestraft, hè. Weet je, dat soort dingen oplopen is mooi voor klanten... met Jezus-sandalen aan en geitenwolle sokken. Maar dat gaat mijn deur voorbij. Nou, daar word je voor afgestraft, want dat gaat je deur niet voorbij. Wat ik begon te merken, en des te langer ik in het vak zat... dat als ik kinderen had, was ik altijd van slag. Als ik kinderen had die om het leven waren gebracht... dat was altijd wel mijn dingetje dat ik echt onderweg van huis... want toen had ik ook zelf nog jonge kinderen... zat ik in mijn auto en dan reed ik naar huis toe. Dan zat je op de binnenkant van je wang te bijten. Want dan komen de waterlanders, want dat is emotie. En dan kom je, midden in de nacht kom je thuis. Dan doe je toch nog even de slaapkamerdeur open. Poep. Kijk je even naar je kinderen. Dus wil niet zeggen dat ik er geen moeite mee heb gehad met ouderen. Maar kinderen, dat was voor mij echt het heftigste. En ik heb de meest afschuwelijke dingen met kinderen meegemaakt. Maar eigenlijk, als ik jou dan zo hoor vertellen... dan is het een wonder als je dit werk doet en je hebt geen PTSS. Ja, maar... Daar heb ik ook voor gepleit in dat wereldje. Je moet, kijk, met het arrestatieteam kan je ook niet 25 jaar werken. Er zit een tijdslot zit daarop. Dus ik heb veelvuldig betoogd... jongens, een technisch regisseur laat hij nou niet langer dan 8 tot 10 jaar... op een plaats delict werken. En geef hem daarna binnen die afdeling... geef hem een andere rol, een andere functie. Op die manier hou je mensen gezond. Maar ik heb continu in een bedrijf gezeten, op een afdeling gezeten... waar structureel... tekort waren, tekort. Als je technisch regisseur wordt, dan ben je sowieso al 3 jaar bezig... aan de politieacademie met je opleiding. Dus je krijgt een nieuwe collega. Dat duurt 1 jaar of 3 voordat hij zelfstandig kan gaan werken. Regeren is vooruitzien. Wij hebben dat 100 keer aangegeven. Ja, en met alle respect, hoor. Maar die, als je het hebt over regeren is vooruitzien... ja, dan heeft de politie heeft wel afgelopen 25 jaar... steken laten vallen, dat is gewoon te gek. En die politie heeft weer te maken natuurlijk met bezuinigingen, weet je. Ik snap het allemaal wel. Maar dan is het beroerd als jij nou net op een afdeling zit... waarbij je zoveel leed ziet, hè, zoveel ellende. Ik heb ook collega's gecoacht. Ik heb NLP-cursus gedaan. Zodat ik met de mensen in gesprek kwam. Want ik zag ze allemaal omvallen. En iedereen, want je krijgt ook een hoog ziektepercentage op je afdeling. Dat wil je ook niet. Je wilt dat je mensen gezond blijven. Nou, daar heb ik al als leidinggevende heb ik een heleboel energie in gestoken. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is John Pell. En dit zijn enkele reacties op social media. Het verhaal van John Pell leest als een spannend jongensboek... waarbij je een passant ook nog iets leert over de politie. Het betreft een intrigerend verhaal waarin Pell... die af en toe met zichzelf ingenomen overkomt... uitlegt waarom sporen die op de plaats delict van een misdrijf worden gevonden... niet liegen. Het boek is rauw en oprecht. Was weer super interessant en leuk hoe de dingen eraan aan toe gingen... mannen en dus genoten. Vooral dat stukje van apparatuur in die woning plaatsen. Goede podcast aan 1 stuk doorgeluisterd. Hashtag John Pell. Ja, tot zover enkele reacties. Veel reacties op je boek. 2 jaar geleden hè, verschenen. Sporen liegen niet. Ondertitel... over de strijd van een oud-forensisch rechercheur... tegen de zware criminaliteit. Klinkt ook als een jongensboek, hè? Ja. Het wordt ook gezegd, het leest als een spannend jongensboek... Voelt het ook zo? als je terugkijkt? Van ja, dat was een spannend jongensboek. Ik ben in het verleden wel uitgenodigd bij podcasts, zoals bijvoorbeeld bij Scherpschutters. Mm-hmm. En daar heb ik verteld, er werd op een gegeven moment aan mij gevraagd van, joh, moet je niet een boek schrijven? Toen zei ik, jongens, een boek schrijven, doe me lol, moet ik alles gaan herbeleven. Maar de psychotherapeut die heeft mij geleerd om het juist van me af te schrijven. Nou, dus ik ben begonnen, ik heb een documentje geplukt van internet. Ik noem het maar even, een boekje schrijven voor dummies noem ik het maar even. maar dat begon volgens mij 48 keer met ik. Want een procesverbaal begint met ik, opsporingsambtenaar. Kijk, ik ben geen schrijver, ik kan dat niet. Dus ik ben ermee gestopt en ik heb tegen die psychotherapeut gezegd van, luister, dat gaat niet. Nou, die ging tot dan toch nog proberen door te douwen. En toen kwam ik in contact met een collega. En die collega die had al meerdere boeken geschreven. En die collega zei tegen mij van, luister, ik ga je helpen. Maar als ik denk met je verhalen, met je ervaringen van, we moeten er wat mee doen, dan moet ik de vrijheid hebben om ermee naar een uitgeverij te gaan. Ja. Dus ik zei, jongen, weet je, prima. En dat boek heeft wel weer iets opgeleverd, waardoor ik nu toch veel makkelijker in mijn vel zit. En makkelijker kan over praten. Het voor de verwerking bij mij heel veel gedaan heb. Want iemand met PTSS, het is vaak een struisvogel. Want je steekt je kop in zand en dan is het er niet, hè? En nu, ja. En die podcast bij Marcel van der Ven was helemaal een feestje. Dat was hartstikke leuk om dat te doen. Ik zit nu een beetje in een andere carrière. Dus mijn politiecarrière is afgelopen. En nu doe ik dit soort dingen. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, want praten helpt. Bij mij wel, ja. Ja. Maar ik praatte vroeger niet. Want als ik thuis kwam, dan kon ik moeilijk zeggen, ik noemde het altijd de kudde, hè. Je s'avonds geen hapje eten met z'n allen en dan, nou, wat heb jij beleefd. Ik kon toen niet al mijn ervaringen vertellen. En liegen kan ik ook niet, hè, want ik ben heel slecht in liegen. Hè. Dus wat doe je dan? Je vertelt die verhalen niet, want elke vraag buig je om naar iets anders. Ja, en nu, ik denk dat mijn kinderen pas met lezen van dat boek ongeveer door hadden waar ik allemaal had uitgesproken. Mijn dochter die kon één hoofdstuk lezen. En dan wachten ze twee, drie dagen ermee. En dan kon ze weer verder lezen. Zo heftig. Ja. Was het, ja. Het geluid van je jeugd. Het geluid van een voetbalstadion. Want als kind was je gek van voetbal? Enorm, ja. Ik ben al vrij jong op voetballen gegaan. En kijk, eerlijk was eerlijk. Of eerlijk is eerlijk. Ik was 3 jaar, toen gingen mijn ouders uit elkaar. Ik was 17 jaar, zag ik mijn vader voor het eerst weer terug. Ik ben grootgebracht door mijn moeder alleen. Armoede was troef thuis. Mijn eerste paar kiksen die kwamen bij de schoenmakerij vandaan, die niet opgehaald waren. Dus dat vormt je dan wel, hè. Dus we hadden alleen maar voetbal. Tegenwoordig kunnen de kinderen allerlei mooie sporten doen. Fantastisch. Mm. Maar voetbal was vroeger het goedkoopste. Dus je ging op voetballen. En elke dag voetballen. Elke dag voetballen. En dat voetballen, dat heeft ook later bij mij een grote rol gespeeld. Omdat dat weer voor mij het acteren was in een normale wereld. Dus ik heb gevoetbald, ik ben voetballer geweest, ik heb trainingsdiploma's gehaald, ik ben hoofd jeugdopleidingen geweest, ik ben spelersmakelaar geweest, ik begeleid nu nog steeds een speler die op dit moment in Spanje bij Betis Sevilla speelt. Dus dat voetbal, dat was altijd wel mijn dingetje. Dus dan kan een ander zeggen van, ja, maar kijk, als je thuis komt, je hebt de hele dag gewerkt, hè, en je doet je pantoffels aan en je gaat op de bank leggen, is dat ook goed, hè? Ik bedoel, alles is goed. Alleen ja, ik had nog zoveel andere ambities die ik wilde gaan doen. Dus ja, ik heb altijd wel 2 banen gehad. Ik had een baan bij de politie en ik had een baan in de voetballerij. Dat was ontspannend. Voor mij, ja, dat klinkt heel gek, maar voor mij was dat ontspannen. Ja. Als kind was je dus bezig met voetbal, misschien ook dromen van voetbal. Wat voor kind was je verder? Ja, vanuit mijn jeugd, hè, kan ik eigenlijk heel weinig terughalen. En dan lees je daarover en dan blijkt het dat je niet een al te leuke jeugd gehad hebt. Want als je een hele leuke jeugd gehad hebt, kun je alles terughalen. Maar mijn moeder, ik ben grootgebracht door mijn moeder alleen, maar die vrouw die was wel verbitterd, weet je. Dus het was nooit niet echt een bruiloft, een feestje of bruisend. En er kwam ook bij natuurlijk dat het ontbrak mijn moeder aan de middelen om ook leuke dingen te doen. Dus ik ben vrij jong vader geworden. En dan niet vanuit een ongelukje, want ik ben met mijn vrouw in december 76, oktober 76 getrouwd. En in december 77 werd ons eerste kind geboren. Want iedereen denkt dan, als je zo oud bent en heel vroeg getrouwd bent, dat het een moedertje was, weet je. Een moedje. Maar wij wilden gewoon heel bewust heel jong kinderen nemen. En ja, misschien heb ik mijn kinderen ook wel links en rechts verwend natuurlijk, omdat je het zelf allemaal tekort gekomen bent. En waarom wilde je dat zo vroeg vader worden? Ja, dat is iets in mij, hè, waarbij ik een overdreven gevoel had van dat ik wilde laten zien dat je ook op een andere manier als vader kan acteren. En ik heb nooit een vader gehad. Kijk, ik was 17 jaar, zag ik mijn vader voor het eerst weer terug na 14 jaar. Hoe was dat? Ja. Er was een verjaardag bij mijn oma en ik wist niet dat hij daar kwam, want anders was ik niet geweest. En ineens zat je vader voor je. En die gaat dan op een belerende beide handen manier nog zeggen van, ja, maar ik ben wel je vader. Dan denk ik, ja, pannenkoek, waar was je nou toen ik je nodig had? Dus dat is, ik heb nooit een goede relatie met die man gehad, nooit. Dus hij is ook vrij jong gestorven. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er ook geen traan om gelaten ook. Want het is wel je biologische vader. Ja, iedereen kan, denk ik, vader worden, altijd helder wezen. Maar een vader zijn, er echt zijn voor je kinderen, dat is een heel ander verhaal. En ben jij zelf de vader geworden die je wilde zijn? Ja, ja. Mijn dochter hield nogal van veranderingen met sporten. En die heb, ik geloof, op 5, 6, 7 sporten gezeten. En alles was goed. Want als je dat niet meer wil, dan maak je dat seizoen of dat stukje maak je af. En dan doe je wat anders. Die jongen van mij, die had degene van mij die voetballen en voetballen en voetballen. Dus dat ging allemaal prima. Maar wat ik ook wel heel vervelend vond af en toe, dat ik nog regisseur was, dan werk je enorm veel. En ik kom nog uit een tijd dat als je vroeger een ontvoering had, en je werd nog niet zo lastig gevallen door de arbo-wetgeving en de arbeidstijdenwet, dan sliepen wij gewoon even 3, 4 uurtjes onder het bureau op een stretchertje. Want dan ging je niet eens naar huis en dan ging je weer door. Tja. Ja, daar hoef je tegenwoordig niet meer mee aan te komen. Kijk, ik vind het wel leuk dat ik die, en ze zeggen altijd die goede oude tijd, en dan geloof ik ook niet in, hoor, laat het helder wezen. Maar ik heb wel die periode meegemaakt. Ik heb het middenblok meegemaakt. En ik heb meegemaakt dat de forensische opsporingen, want vroeger waren wij ondersteunend. Ik kwam vroeger te plaatsen en er stond daar een tactisch regisseur. En dat was de meneer natuurlijk, hè. En die zei dan tegen mij, hey jongen, maak daar even een fotootje van. Ik denk, ja, fotootje van. Ik ben 3 jaar naar school geweest. Ik bedoel, huur een fotograaf in. Dan probeer je uit te leggen dat je meer kan betekenen. Dus ik heb altijd wel een beetje daar een rolletje in gespeeld. Dan is het heel leuk dat op het eind gewoon de forensische opsporing bepalend is in onderzoeken. Want die verdachtes noemde ik altijd Boris Boef. Kijk, Boris Boef wordt aangehouden en Boris Boef heeft helemaal niks te verklaren. Want hij zegt, als hij het verhoor in gaat, zegt hij, nou, doe me een kopje koffie, een sigaret en bel mijn advocaat. En by the way, ik beroep me op mijn zwijgrecht. Ja, zagen we ook weer bij die 9 mannen, hè? Die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries. Ja, het is tegenwoordig heel modern. En luister, vanuit de verdediging gezien, snap ik het ook wel. Ik kom nog uit de tijd dat bij het eerste verhoor zat geen advocaat bij. Ja, tuurlijk ging daar wel eens een keertje wat niet lekker. Dat snap ik ook nog wel. Bij moord-doodslag op een gegeven moment werden ook de verhoren, en dat snap ik ook wel, die werden op video vastgelegd. Omdat er natuurlijk ontoelaatbare druk werd uitgeoefend op die verdachtes. Daar hoef je tegenwoordig helemaal niet meer mee aan te komen, laat het helder wezen. Hoe kwam je ooit bij de politie terecht? Per ongeluk. Ik werkte op een ambulance bij het Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam. Dat werkte ik 5 jaar. En daar was ik wel een beetje op uitgekeken. Nou, uitgekeken is ook niet helemaal eerlijk wat ik nou zeg. Want ik had bonje met de chef garage. Die acteerde daar als een soort alleenheerser. Hè? En die bepaalde of je een knappe auto of een oude auto meekreeg. Die bepaalde of je mooie ritten kreeg of klote ritten kreeg. Ja, ik heb dan, wat dat er gaat, niet het juiste karakter om slaafs te wezen. Ik ging daar tegenin. En als ik dan weer met zo'n auto de deur uit moest, die nog net niet uit elkaar viel, dan zei ik, hey, kom op, wat is dat nou? Sta ik weer op de rechterkant van het rooster? Ja, dat ging niet meer. Samenwerking was er niet. En toen had ik een hele goede kennis van mij. Die werkte bij de gemeentepolitie en die was portier. En ik was aan het zoeken naar iets. En die zei tegen mij, John, luister, wij zoeken nog een portier. Het gemeentepolitie op het hoofdbureau op de Engelsgracht. Is dat wat voor jou? Ja, ik dacht, weet je, alles is goed als ik hier maar wegkom. Dus ik heb mijn vinger opgestoken. Ik heb een brief geschreven. Ja, en ik werd aangenomen en ik was portier bij de gemeentepolitie Amsterdam. En je was binnen? Nou ja, maar dat was ook direct al wat ik voor ogen had. Weet je, laat ik eerst maar kijken. Daar binnen ben, ga ik om me heen kijken. En dan kan ik altijd wel kijken of daar iets wat van mijn garing bij is. Want met alle respect, ik ken jongens die zijn 40 jaar portier geweest. En als je dat 40 jaar leuk vindt, dan moet je dat vooral blijven doen. Hè? Want je moet niks, hè? Maar je mag alles. Maar ik had al binnen, en dat is mijn hele carrière, want dan word ik onrustig. Maar ik had al binnen 12 maanden door. Oké, hartstikke mooi, ik heb nu een vaste aanstelling. En nu ga ik door het korps heen kijken wat ik zou willen. Nou, je hebt natuurlijk twee stromingen binnen zo'n korps. Je hebt de executieve en de niet-executieve. De niet-executieve zijn administratief technisch personeel. En die hele politie staat bol van de afkortingen. Dus op een gegeven moment zegt zo'n knakker tegen mij op het hoofdbureau: ja, jij bent een dobu. Dobu? Wat is nou een dobu? Ja, jij bent een domme burger. Domme burger? Ja, want wij zijn executief en de rest zijn dobu's. Ja, weet je. Oh. Nou, hier speelt op dit moment geloof ik iets met pesten. Laat ik het maar heel voorzichtig zeggen. Ja. Nou, bij die politie vroeger was het geen haar beter. Hoor. Laat het helder wezen, hoor. Maar ja, dan triggeren die dingen mij. En dan denk ik, dobu, ben jij dan wel niet, malle jongen? Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn, Dotan met het nummer Home. Ja, Bring Home. Bring Home. Ja, dat nummer werd veelvuldig gedraaid in tijden van MH17. Dat al de slachtoffers terugkwamen, gekist en al. En in een hele lange kolonne op weg waren door. Ja, dat heb ik nog steeds. Als dat nummertje draait, dan gaat er altijd weer een luikje open en dan komen de herinneringen weer terug. En dat heb ik hetzelfde als ik door Amsterdam heen loop. Want als ik door Amsterdam heen loop, gaan er ook allemaal luikjes open. Weet je, oh, hier heb ik dat gehad, oh, hier heb ik dat gehad, hier heb ik dat gehad. Ik woon ook niet in Amsterdam, werk in Amsterdam is hartstikke leuk. Maar een einde dienst met gierende slippers weer naar huis. Dus Home, van Dotan. Run past the rivers, run past all the light. Feel it crashing and burning till it all collides. Strike a match, lit the fire, shining up the sky. As it all comes down again, as it all comes down again, as it all comes down again to the south. We'll be crying out loud. Burn the bridges in our town till the point where we dry out. As it all comes down again, as it all comes down again, as it all comes down again to the south. The sound of the wind is whispering in your head. Zoltan en Home. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is John Pell. En dit was jouw wankelplaat. Nam je terug de tijd in, naar de tijd dat MH17 was gebeurd. En de mensen weer werden teruggebracht naar Nederland. Je zei ook eerder, wanneer stop je met speuren naar sporen? Je kunt het niet overdoen. Wat is het protocol daarvan? Er is geen protocol op. Wat je gaat doen bij een onderzoek, je probeert het binnen de tijdspanne voor elkaar te krijgen. En als het niet lukt, dan doe je als het een woning is, dan sluit je hem af. En dan zorg je dat er bewaking bij die deur is en ga je de dag daarna verder. Maar dat is afhankelijk van het individu. En als het individu jong is en het individu is een jonge hond, dan wil het individu gewoon alles 23 keer gedaan hebben. Want die is bang dat hij iets vergeet, iets niet goed doet. Want de meeste resultaten komen pas een paar dagen daarna. Dan weet je pas of jouw DNA-bemonsteringen, of daar ook het DNA-profieltje op zit van wat je hoopt. Want je gaat zoeken naar dadersporen. Want als je elk spoor uit een woning veilig moet gaan stellen, dan ben je nog wel 2 maanden bezig. Ja, en daar heb ik ook natuurlijk wel dingen van geleerd natuurlijk. Want dan kom je als aapie kom je binnen en dan doe je dingen. En dan denk je, ja, maar wacht even, ik zit net op die opleidingsschool. Dit kan nog, dit kan nog, dit kan nog. Ja, dan moet je natuurlijk wel voor goede huizen komen. Wil jij als leerlingje tegen een ervaren rot die 25 jaar in het vak zit, om even te zeggen van ja, maar zouden we dat niet doen? Ja, dus dan met de eerdere ervaringen die ik al had natuurlijk, hè, want je werd gewoon afgemaakt. Ja, dan probeer je het heel te houden. Want weet je, voordat je het weet, val je uit het groepje, zit je niet in het pulletje en ja, noem maar op. Maar ja, ten tijde van MH17 was je projectleider. Ja, dus maar dat vond ik zo mooi. Want toen kon ik laten zien waarvan ik dacht van vroeger hoe dat ging, dat het fout was. En ik was een voorstander van dienend leiderschap. Kijk, als je bij een ME optreden hebt en je staat met een heel peloton daar, dan werkt dat niet. Dan is het situatief leiderschap. Maar als je nou op een PD komt, waar de hulpverlening gaat altijd eerst voor, dus de brandweer is geweest, de GGD, noem maar op. En wij kwamen dan te plaatsen, vond ik het een uitdaging. Hè? Dus die PD goed was afgezet, om dan in de bespreking vooraf, het maken van een plan van aanpak, om een dienend leiderschap toe te passen. Want ik zat er ook niet op te wachten dat iemand over mijn schouder meekeek. Ik zat er ook niet op te wachten dat iemand zei dan dit en dan dat. En dan dacht ik van ja, maar wacht eventjes. Volgens mij snap ik ook wel hoe het werkt. En het mooie is, dat heb ik altijd ervaren, dan krijg je zoveel mooie dingen uit mensen. Dan is ook iedereen, en dan kom ik weer terug met mijn stokwoordje, tezamen elkaars ambitie managen. Want dat probeerde ik wel een paar keer naar binnen te gooien dan. Dan was leidinggeven was reuze makkelijk. Maar in een macho wereld bij de politie dienend leiderschap, ja. Er zijn erbij die zeiden tegen mij, ik ben niet goed bij je hoofd. Maar jij bent dan wel degene die zegt van nou, nu stoppen we met het speuren. Nu stoppen we met het verder zoeken. Ja, en dat als leidinggevende las ik dat aan mijn mensen. Want als die er doorheen zaten, ja, dan moet je even de knip maken. Dan zeg je, oké, dit was hem. We gaan nu naar huis, we gaan naar het bureau. En morgen gaan we verder. En dan regelde ik de bewaking op die PD. Dan werd het bewaakt. Ik zal je een klein voorbeeldje geven. De schietpartij de Ridderhof, daar hebben we 2 dagen over gedaan. Ik denk dat ik s'avonds om 1 uur of 2 de knip heb gemaakt. Heb ik gezegd van oké, nu stoppen we met z'n allen. Want je ziet gewoon dat je mensen doodmoe zijn. En dan gaan we dingen vergeten, gaan we fouten maken. Mm-hmm. Knip gemaakt, beveiliging geregeld, alles naar huis toe. En 21:00 weer terug. Zondagochtend was dat weer terug op de plaats delict. Maar dan kan dat ook, want ik bedoel, die PD die wordt bewaakt. Er wordt niets veranderd. Er worden geen sporen weggemaakt, er komen geen sporen bij. En de volgende ochtend, zoveel mogelijk fris en fruitig, gaan we weer verder. Maar in een ideale situatie wil je doorzoeken, ja, totdat je alles hebt, toch? Exact. En je bent ook bang dat je niet alles hebt. En dat ik nog regisseur was, hè, mijn vaste maat was Arnold Pilger. Hè, en dan zei ik altijd tegen hem, als we klaar waren, hè, zei ik altijd tegen hem, Arnold, wat zijn we nou vergeten? Ja, die werd er doodziek van. Die zei, haal nou eens een keertje op, man. We zijn niks vergeten. Nee, maar laten we nog even nalopen. En dan ging ik gewoon dat hele lijstje nalopen. Hebben we dat. En dan pas had ik het gevoel, oké, ik kan nu weggaan. Want op het moment dat ik wegga van die plaats delict, en ik zou iets over het hoofd gezien kunnen hebben wat menselijk is, laat dat helder wezen. Ja, dan is dat wel destructief, want daarna kan ik het niet meer veiligstellen. Want dan weet je niet meer wie er allemaal nog op die PD geweest zijn. Ja, dan is de integriteit van het spoor, heb je niet meer. Ja, ik weet niet hoe ze dat nu doen, leidinggevende. Maar dat waren voor mij wel altijd dingetjes waarvan ik dacht van, ja, hebben we nou alles, weet je. Want ik kan me voorstellen dat bij MH17 dat je pas had weg willen gaan op het moment dat alle mensen waren gevonden. Ja, na MH17 dus zijn we de grond ingegaan 40 tot 60 centimeter. En dus wij hebben in die missie 5300 lichaamsdelen veiliggesteld uit de grond. 5300. Van heel klein tot groot. Het liefste had ik gehad dat ik een safe kon gebruiken, maar daar leende de ondergrond zich niet echt voor. Maar het liefst had ik gehad dat ik gewoon met 30 man... Kijk, en je gaat zo'n plaats, ik ga je in sectoren verdelen. Hè? Dus je in grote vakken van 5 bij 5 meter. Daar zet je een technisch regisseur in. En als die dan klaar is in zijn of haar vakken van 5 bij 5 meter... Nou, dan ga je op naar het volgende vak. En zo schuift dat dan iedere keer op. Maar ik had misschien wel tot een meter diep willen gaan. En ik had misschien wel veel breder en veel verder. Maar ja, je krijgt 10 dagen, dan mag je op. Je zit met 10 technisch regisseurs. Alhoewel de collega's uit Maleisië, daar kon je niet echt afspraken mee maken. Want die zouden 2 mensen sturen. Die zouden we meenemen in het team. Want het team bestond voornamelijk uit Nederlanders. Mensen, collega's uit Maleisië en Australië. Ja, die sturen in 1 in 6 medewerkers. Dus die 6 die komen, dus ik bel op naar Nederland. Ik zeg, hey jongens, wat gebeurt hier nou? Er staan hier 6 Maleisische technisch regisseurs. We waren afgesproken 2. Ja, John, dat wisten wij ook niet. Ja, stuur er dan maar 4 weg. Ja, ik ga geen 4 mensen wegsturen, dat hoeven we gewoon. Dus bedenken we wel een oplossing voor. Dus toen heb ik via de leidinggevende van Defensie... van 10 mocht ik naar 12. Nee, want dat had hij bedongen dan weer in de onderhandelingen. Want alles is onderhandelen daar al. Ik zette er 2 op de reservebank. Dus wat gebeurde er dan? Je moet je voorstellen, de gemiddelde leeftijd is al een beetje behoorlijk hoog bij de forensische opsporing. En we hadden dus niet van 9 tot 5 een dienstverband. Hè? We hebben er 10 dagen lang, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, gewerkt. Maar als je dat doet, en maandag tot vrijdag is het niet, hè? Het is gewoon elke dag, hè? Dan kon ik af en toe mensen waarvan ik zag dat die er fysiek doorheen zaten, die kon ik dan een dagje hotel geven. Want ik had er 2 op de reservebank zitten. En dan was het heel fijn om te zeggen van nou, en dan moet je dat ook niet klassikaal doen. Hè? Want als je bij die techneuten klassikaal, de jongens, wie zit er doorheen? Wie wil er morgen een hoteldag? Dat wil niemand hebben. Nee. Maar dan zie je bij wie je wezen moet. Dan ga je 1 op 1 het gesprekje mee aan. Dan zeg je, nou, ik denk dat het ja, toch wel lekkerder is dat je morgen even een hersteldag gaat pakken. Nou, op die manier hebben we het opgelost. Ja. Want er zijn in totaal 2 mensen niet geïdentificeerd. Ja, ik vind het mooi dat je dat zegt, maar dat knaagt nog steeds aan me. Dat doet nog steeds zeer. Omdat ik weet hoe belangrijk het is dat je iemand een graf geeft. De nabestaanden, die gun je zo graag dat... die zijn op een of andere manier zijn die nooit geïdentificeerd... want er kwam geen materiaal van hun voor nergens. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat dat ontzettend frustrerend is. Enorm, ja. Ja, hoe geef je zoiets dan een plek? Hoe werkt dat? Ik was al ziek, hè. En de nabestaanden hebben toen wij terugkwamen van de missie... Hè, en de missie heette Bring Them Home, hè, vanuit Defensie. Het is een vredesmissie. En dan kwamen we aan op het vliegveld in Eindhoven... en er stonden de nabestaanden op je te wachten, want die wilden je bedanken. Maar weet je, ik was al ziek. Ik kon er helemaal niet tegen. Ik denk, als ik daar naartoe ga, dan breek ik helemaal. Ja. Is geen gezicht voor die mensen, laat het helder wijzen. Dus er is heel veel energie gestoken in dat die nabestaanden met het team de gesprekken konden voeren. Maar laten we nou eerlijk wijzen. Stel nou voor dat ik nou net een nabestaande spreek die nog niet geïdentificeerd is. Dan voel ik me toch helemaal... En ik was al ziek, hè, in die periode. Ja. Ik had 2 dingen. Ik had 1 last van mijn prostaat, wat niet lekker ging. Want mijn huisarts zei toen ik het finale onderzoek deed... jongen, doe dat nou niet, want je hebt prostaatklachten. Als je zometeen wat in je prostaat krijgt... en je legt in Oekraïne in het ziekenhuis... nou, God help je de brug over. Ik bedoel, dat wil je niet. Mijn gezin was erop tegen. stonden ook niet te dringen. Ja, en dan heb je toch dat teamgevoel. En dan denk je, ja, oké, maar dan zie ik het wel, maar ik ga het wel doen. Ja. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je terug kon gaan in de tijd en één zaak opnieuw kon onderzoeken, welke zou dat dan zijn en waarom? Ja, heb je meteen een zaak in gedachten? Ja, meteen. Ja, welke is dat? De vermissing van Deborah Rusiek. Deborah Rusiek was zwanger van een tweeling. Die is verdwenen van de aardbodem 1 dag voordat ze zich moest melden in het ziekenhuis. Waar ze door middel van een keizergreep, een keizersnede geholpen zou worden. Een bevalling van haar tweeling die ze beide droeg. Ja, dat is. Kijk, die twee die niet geïdentificeerd zijn, die knagen ook aan je. Maar dat onderzoek, weet je, en volgens mij was dat ook niet nodig geweest. Ik bedoel, ik heb daar ook niet echt vrienden gemaakt, want de officier van justitie was niet echt een hele goede. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Daar kon ik niet echt mee door een deur heen. Mm. En dat was in de periode dat wij ook werkten met particuliere bedrijven. Hè, want het NIV is natuurlijk, heeft het monopolie op dat gebied. En we werkten toen ook met. Toen ging de forensische markt ging toen open. En toen heeft die officier van justitie, die heeft achter medewerkers van een particulier bedrijf aangehobbeld. En ik heb dat aan alle kanten geprobeerd te remmen. En ik heb heel vaak de rol tegenspraak, die opleiding heb ik er ook gehad. Maar ik ben van nature al een tegenspreker. Dus ik heb heel vaak de advocaat van de duivel gespeeld. En ik heb heel vaak gezegd in die teambesprekingen, jongens, alsjeblieft hou op, want wij hebben niet genoeg. We hebben niet genoeg voor de zitting. Ga alsjeblieft, breng hem niet op de zitting, die zaak. En ik geloof dat na 4 jaar of zo ging de officier hem toch op de zitting brengen. Nou ja, ik kneep hem al. En op de zitting werd de officier werd met de grond gelijk gemaakt door de president van de rechtbank. En die had het er ook zelfs over, de president van de rechtbank, dat het ontoelaatbare suggestieve rapportage was geweest. Ja. Ik kan af en toe best wel een hele vervelende gozer wezen. Dat snap ik zelf ook wel. Maar ik heb daar wel een bedoeling bij. Weet je, dat doe ik niet ter eer en glorie van mezelf. Dat doe ik voor de slachtoffers, voor de nabestaanden. Ja, daar heb ik van dat onderzoek heb ik wel een hele nare smaak in mijn mond overgehouden. En als ik dan af en toe die moeder zag op AT5, weet je, ja, dan breek je hart, man. Je bent zelf ook vader, je hebt zelf ook kinderen. Zijn dit dan dingen die je 's nachts wakker houden? Niet wakker. Kijk, ik heb tegenwoordig een mazzel, hè. Want ik leid aan een soort geheugenverlies als ik droom. Hè? Ik herinner mijn dromen niet meer, hè. Oh. Ik kan je zeggen, dat is aan te raaien, hoor. Dat is fantastisch, hoor. Maar als ik 's ochtends wakker word en ik ben bezweet, ja, en ik heb van mijn vrouw ook al af en toe een por in mijn rug gehad, dan ben ik heel erg aan het bewegen 's nachts. Dan heb ik dus een herbeleving die ik vroeger, want bij een herbeleving, ruik, proef, al die zintuigen doen het weer, dat kan je niet, kan je bijna niet vertellen. Maar nu heb ik daar geen last meer van, want ik weet bij God niet meer wat ik gedroomd heb. Maar dat het geen leuke voetbalwedstrijd was, dat kan ik je wel vertellen. Heb je dan ook wel eens angst gehad om te gaan slapen? Omdat je dan misschien zou gaan dromen? Mensen met PTSS, daar legt de verslaving van op de loer. Hè? Ik heb mensen meegemaakt die werden alcoholist, want die voelden zich lekkerder als ze 4 whisky dronken. Weggevluchten. Dan hadden ze 6 whisky nodig en dan hadden ze 8 whisky nodig. Ik ben mijn leven lang al. Ik heb niks met medicatie, hè. Dus ik kreeg allerlei medicatie in het begin van PTSS. En dan liep ik als een soort zombie in de ronde, weet je. Helemaal gedempt. Dus ik heb die medicatie ook op een gegeven moment overboord gegooid. Dus ik heb mijn vlucht nooit gezocht in de drank of in medicatie. Wat ik deed, ik ging de deur uit, want ik had ook problemen. Want je gaat je terugtrekken, hè. Dus ik liep langs het strand en ik liep in de duin. Ik woonde in Zandvoort en in samenspraak met mijn psychotherapeut. Goede afspraken meegemaakt. Wat helpt wel, wat helpt niet. Ik zit hier nou op met een koptelefoon, hè? Ja. Maar ik ben een voetbalgek. En ik woon in Spanje. En ik ging in Spanje veel naar Malaga kijken, de voetbalclub Malaga. Maar ik kon al die omgevingsgeluiden niet meer aan. Dus zat ik in het stadion met een koptelefoon op. Daar had ik dan een muziekje op van de Dire Straits, heel zacht. Dus dan hoorde ik niet al die geluiden in het stadion, maar kon ik wel naar het stadion toe en kon ik wel de wedstrijd bekijken. Ja, dus het is ontdekken wat helpt inderdaad en exact. Wat helpt niet. Het is één grote ontdekkingsreis geweest voor mij. Dag John, hier is die man met al die vervelende vragen. We hebben met het schrijven van Sporen Liegen Niet heel nauw met elkaar samengewerkt. En daarbij heb ik je leren kennen als een gedreven vakman. Bij jou was het toen al, kan niet, bestaat niet. En nu, ik je van een iets grotere afstand volg, is dat nog steeds zo. Want je gaat maar door. Of het nu gaat over het vak, over het boek, over je podcast of over voetbal. Als jij je ergens op stort, dan ga je tot het gaatje. En dat vind ik het mooie aan jou. Opgeven is geen optie en kan niet, bestaat nog steeds niet. Dat levert wel eens confrontaties op. Met chefs, met burgemeesters, tot en met Pieter van Vollenhoven aan toe. Maar het brengt je uiteindelijk wel waar je wezen wil. Ik heb in elk geval heel veel van je geleerd en ik ben blij dat ik je heb leren kennen. Pas goed op jezelf. Ja, Bert Muns, jullie hebben samen aan het boek Sporen Liegen Niet gewerkt. Mooi gozer. Ruzie met Pieter van Vollenhoven? Ja, dat was ook weer zo'n dingetje. Er komt een toestel van Turkish Airlines te vroeg naar beneden, bij Schiphol, Alemmermeer. Ik was onderweg naar iets toe, heel snel werd ik gebeld door het LTVO. John, toestel crash, ga er vast naartoe. En dan moet je weten, dan op dat moment speelt politie speelt geen rol. Hè? Die, alleen in beveiligen bewaken van die PD. Want dan is de hulp aan slachtoffers gaat voor. Dus dan gaat de brandweer, zeg maar, die gaat zoveel mogelijk de slachtoffers uit het toestel halen. Ook de dodelijke passagiers, er waren er toen, als ik het goed zeg, 6 of zo. Dus ik zit heel kort bij het proces en ik zie dat allemaal. Probeer te sturen met die commandant. Weet je, als je dat doet, dan laat je voor mij nog wat helemaal zijn. Dus in goede samenspraak, dat ging allemaal perfect. De dag daarna gaan we beginnen aan het onderzoek. En we zijn bezig. En ik had de ME de opdracht gegeven. En er komt niemand op die PD hier al. Helemaal niemand. En het maakt niet uit wie het is. Er komt niemand op. En die deden dat perfect. Maar ja, dan komt er op een gegeven moment een bus aan. Met een aantal leden van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En daar zit de heer van Vollenhoven in. En die is voorzitter van die club natuurlijk. Ja. Maar ik had gezegd, er komt niemand op. Dus ook geen Pieter van Vollenhoven? Ook geen Pieter van Vollenhoven. Dus die jongens die komen bij me en die zeggen, John, de heer van Vollenhoven staat er al. Ik zeg, oh, hij zei, ja, die wil de PD op. Ik zeg, nou, dat kan niet even vergeten. Ik zeg maar, ik loop er wel naartoe, ik ontvang hem en ik leg hem uit hoe het werkt. En luister, van Vollenhoven, prima kerel hoor, niks mis mee hoor. En ik heb er een hekel aan van haantjes gedrag van, kijk mij even. Dus ik leg hem heel fatsoenlijk uit, hè, van luister, dit is het. Op dit moment kan het nog even niet. Maar hij ging wel een beetje botsend tekeer. Hij zei, ja, maar wij gaan over de PD. Wij gaan over de PD. Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Hij zei, wij gaan over de PD. Ik zei, nou weet je, ik ga hier niet twisten met jou. Ik zeg, ik vind het prima. Ik zeg, wij zijn hier bezig, geloof ik, met 80 collega's of zo. Ik doe even een korte debriefing. En dan vertel ik iedereen, dan gaan wij naar huis toe. Naar huis toe? Ik zeg, ja, wat dacht jij dan? Ik zeg, aan ons wordt gevraagd door de minister van Binnenlandse Zaken om hier een onderzoek te doen om te kijken of er sprake is van een terroristische aanslag. Maar als jij me al meteen kan vertellen dat het niet is, ja, vind ik het prima. Maar dan hebben wij er niks meer te zoeken. Want dan komt de OVV komt in actie, want die gaan kijken naar het incident, omdat het dan misschien wel een menselijk falen is, of ergens iets fout met het toestel is gegaan, of. Dus hij zit me zo aan te kijken. Maar er staan ook mensen omheen natuurlijk. En dat vond ik wel gênant. Hè? Maar hij daagde me echt uit. Hij wilde echt even. Ik denk, ja, dat gaan we niet doen. Dus hij zegt, meneer Pel, luister even. Ik ga even bellen. Ik ben zo terug. Na twee uur bellen, kwam de heer van Vollenhoven terug. Die zegt, ik heb me even laten bijpraten. En weet u, meneer Pel, we doen het zoals u het voorstelt. Dus met andere woorden, politie blijft in charge. Maar mag dan wel een teamleider van mij meelopen met u? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, prima. Want die kan je aansturen. Dat is er één. Dan kun je zeggen, nou, hier niet aan zitten, dat niet doen. Ja. Maar als daar zometeen een heleboel onderzoekers van de OVV komen, dus ja, dat is, ja, dat vond iedereen vond dat hilarisch. En ik vond het misschien wel een beetje gênant ook. Want ik ben helemaal niet zo. Maar ik ben wel zo. Dat recht is recht en krom is krom. En er niet opgaan. Ik heb het meegemaakt in de Ridderhof. Daar kwam de minister van Veiligheid aan. Ik ben even zijn naam vergeten. 2,10 meter hoog, zo groot. En schoenmaat 53, geloof ik. En die wilde, Ivo Opstelten. En die wilde ook met alle geweld op die PD. Ik zei, ja, nu gaat het nog even niet. En zeker niet met zo'n formaat. Ik zeg, maar als je later terugkomt. Dus later kwam hij terug. En dat was ook nog wel grappig. Hij trekt een wit pak aan en het scheurt vanuit zijn rug, geloof ik. Maar het overschoenen hadden we niet voor hem. Want... en als het dan kan, dan snap ik. En dan vind ik het fantastisch dat je vanuit jou je rol daar al, je belangstelling toont. En dan laten we ook alles zien. En prima. Maar wel op het moment dat wij denken dat het qua sporen kan. En als je ze dat uitlegt, dat snappen ze allemaal. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Je hebt een boek meegenomen, hè? Ja, ik weet niet of het een goed idee was, maar ik heb je verteld, ik woon in Spanje en ik kon niet iets persoonlijks meenemen. Nee. Want dan had ik bijvoorbeeld een klein loopie meegenomen waar ik 35 jaar vingerafdrukken mee bekeken heb. Want die zit nog steeds in mijn tas. Maar omdat ik mijn spullen in Spanje heb en hier voor familiebezoek ben, kom ik altijd met twee rolkoffertjes aan. Dus ik heb niet iets wat van mij persoonlijk is. Dus ik denk, ik neem een boek mee. Ja. En dan schrijf ik daar een verhaaltje aan de voorkant. En dan hoop ik dat ik toch mijn ding heb gedaan. Jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Dan moet je natuurlijk ook iets kiezen wat een beetje klein is en compact. dit is achtergelaten door Ray Klaasens. Het boek Groeipijn. Ik weet niet, ken je Ray Klaasens? Ja, prachtig. En dit past erbij, een stopwatch met een kompas in. Want hij vindt, mensen moeten eens op tijd komen. Hij vindt dat er steeds meer mensen niet op tijd komen. En dat stoort hem mateloos. Maar dat zit in het gedril wat je mee hebt gemaakt vanuit je opleidingen. En dit is achtergelaten door Rick Pils. En Rick Pils is hoogleraar filosofie en theologie. En het is een plantenbakje, een mooi plantenbakje. En hier zat een bonsaiboompje in. Dat is inmiddels dood gegaan. Maar hij zegt, ja, het is wel heel mooi als iemand dit meeneemt en er opnieuw een bonsaiboompje in zet. Ja, ik kies voor het boek van Ray. Ja, hè, dat dacht ik al. Ik denk wel dat je daar iets mee hebt, ja. We eindigen met de liefde. De stylistics. Ja. I can't give you anything. But my love. But my love, ja. Yeah. Dat is het enige wat ik al kon geven. Wij zijn heel vroeg getrouwd. We hadden geen piek in ons zak, laten we het zo maar zeggen. We hebben alles later opgebouwd. Ik ben 47 jaar getrouwd. Dus als je tegenwoordig om je heen kijkt, is dat ook al heel bijzonder. Dus ja, dat was uit onze jeugd. Rond 75, toen gingen we naar een discotheek. Maar de tekst vind ik dan ook pakkend. Want ik kon ook niks geven, want ik had geen piek in mijn zak. En ja, dat is me altijd wel bijgebleven, dat nummer. Dankjewel, John Pell, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok.